program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 5 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W sprawie reformy sądownictwa uda się osiągnąć kompromis, mówi Zbigniew Ziobro. Mężczyzna podejrzewano o zamordowanie 23-letniej studentki z Krakowa w rękach policji. Uczniowie Radomskiej Szkoły Muzycznej zyskali kilkanaście nowych instrumentów dzięki testamentowi Marii Fołtyn. W sprawie reformy sądownictwa uda się osiągnąć kompromis. Taką nadzieję ma minister sprawiedliwości. W programie Minęła 20 w TVP Info Zbigniew Ziobro podkreślił, że zmiany muszą być przede wszystkim dobre dla wymiaru sprawiedliwości. Ja życzę i trzymam kciuki też za pana prezydenta, za jego mądrość, jego ludzi, odpowiedzialność ludzi, którzy są wokół niego, że ta mądrość wygra, zwycięży i liczę na kompromis, który spowoduje, że wszyscy będziemy mogli mówić o zwycięstwie, walce o poprawę stanu sprawiedliwości w Polsce. Oby tak to się skończyło. A o reformie sprawiedliwości jutro rozmawiać mają prezydent Andrzej Duda i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Generał Krzysztof Motacki został wyznaczony na stanowisko dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu na wyraźną sugestię obozu prezydenckiego. Tak powiedział wiceszef MON-u Michał Dworczyk. Według portalu Onet.pl generał Motacki został mianowany szefem Wielonarodowej Dywizji po kursie nadzorowanym przez radziecki wywiad wojskowy GRU. BBN zapewniło, że Kancelaria Prezydenta ani biuro nie podejmowały żadnych działań mających na celu wskazanie generała Motackiego na stanowisko dowódcy. Szef biura na polecenie prezydenta zwrócił się wczoraj do ministra obrony z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej przebiegu służby wojskowej generała. Mężczyzna podejrzewany o zamordowanie 23-letniej studentki z Krakowa w rękach policji. 52-latka, który miał w 1998 roku torturować Katarzynę Z, został zatrzymany na krakowskim Kazimierzu. W ciągu 48 godzin zapadnie decyzja o ewentualnym areszcie. Robert J., 52-latek, nazywany dziwakiem z Kazimierza, był na celowniku policjantów z krakowskiego Archiwum X już od jakiegoś czasu. Mężczyzna znany jest w okolicy z tego, że w młodości znęcał się nad zwierzętami. W policyjnych aktach można znaleźć informacje o tym, że w przeszłości nękał kobiety, a w ramach obowiązkowej służby wojskowej pracował w jednym z krakowskich szpitali, gdzie pomagał w prosektorium. I to właśnie tam miał nauczyć się profesjonalnego cięcia ludzkiej skóry. Kasię poznał prawdopodobnie w jednym z młodzieżowych klubów, gdzie studentka przegrywała kasety magnetofonowe. Zakochała się w Robercie i weszła w bliższą znajomość, która okazała się pułapką. Do brutalnego morderstwa oraz ściągnięcia skóry najprawdopodobniej doszło w jednym z domków na obrzeżach Krakowa. Robert pojawiał się w aktach sprawy niemal od samego początku, jednak dopiero teraz, jak się wydaje, znaleziono na tyle mocne dowody, aby w końcu postawić mu zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grzegorz Krzywak, Radio Kraków. Katarzyna Z. zaginęła bez śladu w listopadzie 1998 roku. Jej skórę oraz fragmenty ciała odnaleziono kilka miesięcy później w Wiśle. W odnalezienie sprawcy zaangażowani byli m.in. eksperci z FBI. Uczniowie Radomskiej Szkoły Muzycznej zyskali kilkanaście nowych instrumentów. Wszystko dzięki testamentowi wybitnej śpiewaczki Marii Fołtyn. Znakomita artystka zapisała placówce poza księgozbiorem i nutami także swoje warszawskie mieszkanie. Maria Fołtyn pochodziła z Radomia, zawsze podkreślała swoje związki z rodzinnym miastem. Tuż przed śmiercią postanowiła, że dorobek jej życia posłuży rozwijaniu młodych talentów. I jak mówi Robert Pluta, dyrektor zespołu szkół muzycznych, tak też się dzieje, chociaż nie było to proste. Testament został zakwestionowany przez dalszą rodzinę pani Marii Fołtyn, więc przez kilka lat były jakieś tam sprawy sądowe, potem z kolei sprawy związane ze sprzedażą mieszkania. Uczniowie doceniają gest artystki, mają świadomość, że lepszy instrument oznacza lepszą edukację. Wolę zostawać po lekcjach i na tym instrumencie ćwiczyć. Lepiej się gra na dobrych jakościowo instrumentach, które mogą wygenerować ładniejszy dźwięk. Mnie się lepiej gra osobiście na fortepianie niż na pianinie. Natomiast pamiątki i zdjęcia złożą się na prezentowaną w szkole stałą wystawę, która będzie przypominała artystyczne dokonania Marii Fołtyn. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A dziś pochmurno z przejaśnieniami, przelotny deszcz na północy dość intensywny, na zachodzie, południu, na Pomorzu i w centrum porywisty wiatr. W Augustowie, w Warszawie 11 stopni, a w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie 13. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze prawie 5 minut po północy.

something inside you is feeling like I do. Is it all there is to say? Petty, który zostawił nas i to zupełnie nagle i cała ta historia, no to niesmaczne, jeżeli państwo śledzili newsy, tam wiele rzeczy nie tak zostało podanych do informacji zgodnie z faktami. To taka przestroga dla wszystkich dziennikarzy, nie tylko radiowych, ale przecież i prasowych, żeby pamiętać, szczególnie, że teraz świat jest online, że niewiarygodnych informacji nie podajemy do wiadomości publicznej. 16 minut po północy do muzyki Doma Petiego wrócimy, oczywiście jeszcze przed godziną drugą, jak żeby inaczej mogło być. Ale zajmiemy się też nowościami. Ja wiem, Blade Runner, ja rozumiem. To już były maile w tej sprawie, adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Do powieści i opowiadań Filipa K. Dicka, czyli nie tylko do Łowcy Androidów, wrócimy w kolejnym wydaniu, no może nie za tydzień, bo za tydzień chyba będziemy obchodzić dziesięciolecie Ciemnej Strony Mocy, ale za dwa tygodnie wrócimy do Łowcy Androidów starszej części tej kontynuacji, czyli do Blade Runnera oryginalnego i do Blade Runnera 2049 i w ogóle do opowiadań Filipa K. Dicka, które w tej chwili są adaptowane do telewizji. I to w wersji brytyjskiej, co mi się bardzo podoba, bo to mniejsza Ameryka w tych opowiadaniach się pojawia. Świetnie dobrani aktorzy i kolejne trzy już chyba opowiadania są zekranizowane. Ale to mówię, wrócimy za dwa tygodnie. Dzisiaj mieliśmy mieć wydanie muzyczne, wydanie filmowe naszego spotkania, no ale wyszło jak wyszło. Nowa muzyka na dziś, Fortet, obiecywany tydzień temu. Lani Puna, przepiękny nowy album. Torres, rewelacyjny nowy album. I eBay, oczywiście, że świetny drugi ich album po pierwszym z 2015 roku. Teraz kontynuacja, album Ash. Dziewczyny potrafią. Told them that they should disregard anyone who demeans

I don't bend like the reeds, but I can play on the drums. I beat on the toms. Untie my tongue. Untie my tongue. I say untie my tongue. My blood. My eyes. My guide. My spine. i niepostrzeżenie zupełnie, absolutnie przeszliśmy do albumu Fortet New Energy i do eBay, aż wrócimy do tego nowego albumu, bo przepiękny jest i to była tylko taka drobinka. Oczywiście cały album w większości zrobiony z miniaturek, tak jak to dziewczyny lubią, ale wrócimy do tego albumu na pewno jeszcze w tym miesiącu. Fortet New Energy, tydzień temu Planet, a teraz już możemy grzecznie odsłuchać kilku dobrych utworów z tego nowego albumu.

Gra na fortepianie, perkusji, syntezatorze, klawesynie, rogu i gitarze. Kieran Hebden czyni fortet i przepiękny, przepiękny nowy album Never Energy do przesłuchania w całości. To tak przy okazji pełni. A 13 minut pozostało do godziny pierwszej na trójkowym zegarze, teraz już Lali Puna. A Two Windows, też nowiusieńki, świeżusieńki, bardzo ciekawy album. We dust be the audio mansion. We're taking over. We're taking over. What you want. Za 25 sekund minie pierwsza na trójkowym zegarze, to ciemna strona mocy do drugiej, jak ze środy na czwartek, 514 wydanie. Zapomniałam was zaprosić na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym, audycja ciemna strona mocy w trójce. Adres mailowy już podałam. No i najważniejsze, zapomniałam was pozdrowić od Tori Amos, z którą udało mi się spotkać w Berlinie i muszę wam od razu powiedzieć, że koncerty Tori Amos